आयुर्वेद के ग्रंथों में आमवात की दवा के नाम से बहुत सारे फार्मूलेशंस मिलते हैं, उनमें से यह एक कारगर फार्मूलेशन है और सरल फार्मूलेशन भी है। इस फार्मूलेशन के बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भली भांति जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका अक्सर प्रयोग करते हैं। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूलेशन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं या जानते हैं, जो कि इस फार्मूलेशन में प्रयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों के स्थानीय नाम पर आधारित होते हैं। इस फार्मूलेशन के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है, गिलोय का रस, एरंड की छाल, देवदारू, अमलतास, चित्रक, इनका काढ़ा करके दिन में 3 बार पिए तो आमवात रोग जाए। खट्टा मीठा तीता का पथ्य करें। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूलेशन की चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के साथ करने से इस फार्मूलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दीं। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 5 प्रकार के ग्रीन राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में करने से इस फार्मूलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने 10 से भी अधिक प्रकार के रेड राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इसी तरह किया जा सकता है। उन्होंने 25 प्रकार के वाइल्ड राइस के बारे में बताया जिनकी जड़ों का प्रयोग इस फार्मूलेशन में करने से इस फार्मूलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार उन्होंने 15 से अधिक प्रकार के ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनकी पत्तियों का प्रयोग इस फार्मूलेशन में घटक के रूप में करके इस फार्मूलेशन के प्रभाव को कई गुना अधिक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने 1500 से अधिक प्रकार के ऐसे फार्मूलेशंस के बारे में भी जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के साथ करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी तरह मध्य प्रदेश के पारंपरिक चिकित्सकों ने 3000 से भी अधिक मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस के बारे में जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के उपयोग के बाद करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। तेलंगाना के पारंपरिक चिकित्सकों ने 500 से अधिक प्रकार के और बंगाल के पारंपरिक चिकित्सकों ने 3000 से भी अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस के बारे में जानकारी दी। इस तरह देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने हजारों फार्मूलेशंस के बारे में बताया। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ है। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। धन्यवाद।